4 in de House Top 1000. 538 presents the House Top 1000. Deze rammer van een rammer van Underworld, Born Slippy op Radio 538. In de studio Benny Rodriguez, die moet zo nog terug naar een feest. Benny, hoe laat moet je er zijn? Dus niks moet, alles mag. Alles mag. Ik wil heel graag heen. En hoe laat duurde die ook alweer? 8 uur 's ochtends. Oh, je hebt nog even. Ja, zeker. Dan mis je een paar plaatjes, komt goed. Ja, we zijn iets uitgelopen, jongens. Jelte, jij doet de regie. Ja, het spijt me. De regie is, ik ben de regie al enige tijd kwijt, maar dat is niet alleen vanavond. Hey, ik heb ooit met Jelte samen een middagprogramma gemaakt. Toen dachten we wij dachten van elkaar, jij doet de regie, nee, jij doet de regie. Ja, daar kwamen we ook na 2 jaar pas achter. Ja, dat was heel grappig. Ja. Wat ik leuk vind van die Underworld, ik heb die Carl Hyde een keer geïnterviewd met Time Warp, was dat een Dance Department uitzending. Dus die Porn Slippy, dat was blijkbaar een windhond waar die gasten geld mee hadden gewonnen. Hadden ze op gewet. Ja, en wij denken dat er goed over nagedacht is, zo'n titel, maar dat is dus gewoon een windhond. Het was gewoon een windhond die voor hun centjes aanleverde, zeg maar, om plaatjes te maken. Ja, de windhond Born Slippy, wie kent hem niet? De obscure babekant, uiteindelijk een groot anthem geworden. Ik vond die DVD Everything, Everything van Underworld. Dat hoort er gewoon bij muzikale opvoeding. Ik heb het laatst al aan mijn zoon van 10 laten zien. Maar die ging heel snel weer Minecraft spelen. Dus ik weet niet of dat gelukt is. Er komt nog een paar jaartjes. Precies, dan komt dat vanzelf. Dan gaat hier papa's platencollectie rommelen. Ja, langzaam maar zeker richting de nummer 1. We hebben er nog een paar te gaan. Dit is de nummer 3. Felix, Don't You Want Me. need to, and I need to get some rest. Yo, where's the cess? I confess, I burned the hole in the mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back the duvet, make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread jam. When the light above my head went bang, I can't see, something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heat. Tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I'm wide awake in my kitchen, it's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep, sleep, sleep, sleep. Fadeless en Insomnia. 538 presents The House Top 1000. Ja, jongens, het voelt als een soort 11 steden toch dit. Dat je dan toch bijna bij die finish bent. Maar eigenlijk wil je niet naar die finish. Je wil eigenlijk gewoon lekker blijven koersen. Ja, maar je hebt alle stempels. Je wil lekker blijven flowen. Je wil eigenlijk niet stoppen. Het is net als met een weekend met een goed feest. Dat je gewoon eigenlijk vrijdagavond daar bent. Zaterdagavond ben je daar. En zondagavond denk je, wat moet ik nu? In mijn geval vroeger ging ik naar de After Hour Power in de Escape. Maar Benny die gaat zo, ga je zo toch een beetje jaloers. Nou, ja, mijn vrouw moet zo werken. En die heeft al, wist je niet van tevoren dat je uit zou lopen? Ja, en dan moet die extended edit van nummer 1 nog komen. Ja, extended. Lekker man. Benny Rodriguez, de meest geboekte DJ van Nederland. Van Berghain tot Latin Village. En alles daartussenin. Dankjewel dat je hier was. Dankjewel, het was ik vond het heel tof dat je... Applaus voor Benny. Icoon van de Nederlandse dance. Ik vond het heel tof dat je hier was, man. En ik beloof je dat ik een keer gezellig mee kom feesten daar. Laten we gewoon even contact houden. Vind ik leuk. Vind ik leuk. Top, top, heel veel plezier daar vanavond. Dankjewel. Zet hem op. Een mooie derde paasdag morgen, onofficieel. Ik hoop uitslapen. Ik hoop het niet. Lekker, man. Zo, Jelte, wij zijn er ook klaar mee zo'n beetje. Ja, maar we hebben nog één te gaan, hè? Nog één te gaan, ja. Het belangrijkste. En ik zag mensen in het forum al op Discord... dat ze toch al stiekem... maar was één seconde in beeld geweest, de nummer 1. Dus die hebben het al een beetje gezien. Maar goed, Robin, wat ben je aan het doen op dit moment? Dus ik heb gisteren gedraaid in België, vlakbij Lille, bij Parijs. En ik was op vakantie in Mallorca, dus nu ga ik weer even terug naar Mallorca... omdat ik daar nog op vakantie moet. Tot de 15e. Oké, dus je hebt eigenlijk je vakantie onderbroken om even een klus te doen... en je gaat weer lekker in je hangmat liggen? Nee, ik ga padellen. Je gaat padellen? Ik ga padellen. Ja, hangmat liggen heb ik tijd genoeg voor. Deze man, echt wat een activiteit allemaal. Hey, ja. Robin, je hebt natuurlijk een legendarisch radioprogramma gemaakt... voor Those Who Like The Groove. Dat heeft heel veel mensen geïnspireerd. Dat was een revolutie op de Nederlandse radio. En het is vandaag een mooie dag. Het is tweede paasdag 2026. En we zijn bezig met de House Top 1000. Ja, dat weet ik. En het is wel grappig, want we zijn nu bij de laatste plaatjes aanbeland, Robin. En ik wil mijn handen graag door de radio steken... jou een hele dikke knuffel geven. Want je bent de nummer 1 in de House Top 1000! Geweldig, dank je. Ja. sta ik hier in mijn eentje, zeg, in Zaventem. Ja, gefeliciteerd. Wauw, geweldig. Dankjewel voor het mooie bericht, Dennis. Gefeliciteerd. Heel blij mee. Ik ben er heel trots mee. Het is ook 35 jaar geleden dat ik dat track gemaakt heb. Dus eigenlijk is het de kroon op je werk na 35 jaar. Ja. Al die goede platen, want er zijn echt goede platen die jullie op House of 1000 staan. Zeker in de top 10. En om daar de beste van te zijn uit de 1000, dat is toch wel... Ja, waanzinnig toch? Niet normaal. Waanzinnig toch? Hey, Robin, nog één vraagje. Weet je nog ongeveer waar je was toen je dit produceerde? Ja, zeker. Ik was op een balkon. Ik was met mijn drummer Fernando Boetsel, was ik een dikke joint aan het roken. Midden in de nacht na een optreden. Ik dacht bij mezelf, joh, waarom ga ik geen nummer maken op mijn Atari computer? Ja, fantastisch. Wat een goed verhaal. Het is één nacht gemaakt. Wat goed. Een magische nacht op het balkon. Ja, magische nacht op het balkon, ja, inderdaad. Ja, hij had eigenlijk ook de Night at the Balcony kunnen heten. Bijvoorbeeld. Ja, hele goede tekst geweest, ja. Dat ook gekund. Hé, hey, wat mooi. Hey, dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Een goede reis en dankjewel. En gefeliciteerd. Dankjewel, Dennis. Geweldig nieuws. Mooie dag. Hoi. Oké, dankjewel. Dag. Laat je nog één keer horen voor Robin Albers. Dank voor het luisteren. Dit is de House Top 1000 en de nummer 1. Plastic Dreams. 1. Generations, de House Top 1000 op 538, JD, Plastic Dreams op nummer 1. Bedankt Koenbom, bedankt Giel Beelen, René van der Weijden, Lux van Koe voor de Erwin van der Bliek, Jurgen, Jean, Benny Rodriguez, de Clubhead, Rick Romeijn, Jeroen van Doorn, Jelte van der Goot, Rob Jetten, Joe Biden, Joris Voren ook dank. Jij dank voor het luisteren. Iedereen in de Discord groep, bedankt voor al die crazy memes, ze waren echt waanzinnig fantastisch. De hele crew van de House Top 1000, 30 jaar bestaat hier, wat een eer om dat te mogen doen op 538. Binnen nu in een paar tillen. Marnix Westhuis, Dennis Ruijer signing off. Love, peace and beats. Tot snel. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. Tonight will my bad memories. One more drink, she said. We know there's no turning back now. Is wel wat anders dan die House of 1000. Jorden, Duimene David en The First Time bij Radio 538. Hey, als iemand nu aan jou vraagt, wat is je meest actuele foto of video op je telefoon? Zou je die dan zonder twijfel aan de ander durven laten zien? Dus gewoon telefoon uit je handen en in één keer laten zien. Zou je dat durven? Wat Armin op zijn telefoon laat zien, dat heeft alles te maken met handboeien. Hoe het zit, je hoort het zo meteen. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne.

still. You change and I will change with you, with you, with you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream. Dream with me. Dream a little dream with me. Armin and dream a little dream. Als iemand nu aan jou vraagt, wat is jouw meest recente foto of video en zou ik die mogen zien? Zou je die dan, zonder na te denken, gelijk laten zien of heb je iets te verbergen? Ik heb ook even gespiekt op mijn telefoon. Bij mij is het een foto van een Happy Meal. Ja, je weet wel, wat kinderen vaak bij de Gouden Bogen nemen, hè, dat restaurant. Het verhaal daarachter, mijn vriendin ging eerder deze week met vriendinnen naar de reunieshow van K3 in Ahoy, Rotterdam. En zij vroeg aan mij of ik even taxi wilde spelen. Dus even wegbrengen, even halen. Natuurlijk, geen probleem. Je wilt het leuke vriendje zijn, dus dat doe je dan maar gewoon. Maar wel voor de grap gevraagd. Joh, die benzineprijs is torenhoog. Wat staat daar dan tegenover? Dus zij grappen. Ja, joh, weet je, als jij ons komt ophalen na de tijd, dan krijg je van ons een Happy Meal. Dus ik zeg, nou ja, deal. Ik had natuurlijk nooit verwacht dat het echt zou gebeuren. Dus ja, zit ik daar van de week, 11:30 s'avonds, een of andere random McDonald's in Rotterdam, een Happy Meal weg te eten. Kip 9, patatjes, saus erbij. Heerlijk, man. Er zat ook een speeltje bij trouwens. Een gouden munt van Mario. Als je hem wil hebben, laat me weten in de app van 538. Armin kreeg deze vraag ook. Wat is jouw meest recente foto of video op je telefoon en durf je die te laten zien? En bij hem had dat alles te maken met handboeien. It's actually a video of me in the police car on the way here. Ja, hij was te laat voor een festival. Er was een ongeluk gebeurd. Daardoor werd hij door de politie naar het hoofdpodium gebracht. En daar had hij een foto van gemaakt. Het is 538, goedenavond. Marnix hier. The Weeknd onderweg naar de nieuwe van Somjeu, Dark Before the Dawn. Counting every second. Too much. Counting on the sky still. Clear up. Up above. I'm coming.